Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1300 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Nasza reporterka sprawdziła, jak resort ocenia te dane. PKW odrzuciła zeszłoroczne sprawozdanie finansowe Konfederacji i Zielonych. Komisja Europejska chce zrezygnować z 1 i 2 eurocentówek. Dlaczego? O tym na koniec serwisu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w Polsce, z wyjątkiem Wielkopolski, nie ma dużych ognisk zakażeń koronawirusem. Według niego istniejące ogniska są rozdrobnione i liczą po kilkanaście osób. Ostatniej doby stwierdzono w Polsce ponad 1300 nowych zakażeń, zmarło 15 osób, a ponad 500 wyzdrowiało. Sytuację relacjonuje Barbara Góra. Dużym ogniskiem zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce jest Dom Pomocy Społecznej, powiedział Wojciech Andrusiewicz. Mamy przypadek DPS-u, w którym mamy 100 osób zakażonych i to jest pokłosie niestety pewnej otwartości w swoim czasie DPS-ów, dlatego też decyzja o tym, by one były zamknięte dla gości z zewnątrz. Według rzecznika Ministerstwa Zdrowia w kolejnych dniach liczba zakażeń jest spodziewana na tym samym poziomie. To tak będzie wyglądało, jeżeli nie mamy, tak jak w lecie mieliśmy te duże ogniska. Teraz będziemy raczej mieli tutaj wymianę pomiędzy województwami w liczbie odnotowanych przypadków. Barbara Góra, Polskie Radio. Wieczorem zakończyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie rekonstrukcji rządu. Przedstawiciele partii nie komentowali jego przebiegu. Spotkanie miało przynieść decyzję o ostatecznym kształcie zmian w Radzie Ministrów i terminie powołania jej nowego składu. Według dotychczasowych zapowiedzi funkcję wicepremiera ma objąć prezes partii Jarosław Kaczyński. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali również, że liczba ministerstw zostanie ograniczona. Efektem ostatnich ustaleń PiS-u z koalicjantami jest to, że Solidarna Polska i Porozumienie otrzymają po jednym resorcie. Szczegóły rekonstrukcji rządu mają być znane w tym tygodniu. PKW odrzuciła sprawozdania finansowe Konfederacji i Zielonych za 2019 rok, poinformował dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krzysztof Lorenc. Jak powiedział, w przypadku Zielonych przesłanką było przyjęcie środków od osób, które nie spełniają ustawowych wymogów jako darczyńcy na rzecz partii. Chodzi przede wszystkim o miejsce zamieszkania osoby, którą zgodnie z ustawą może być tylko obywatel Polski mieszkający stale na terytorium Polski. Z kolei w przypadku Konfederacji miało dojść do przyjęcia wartości niepieniężnych, których zakazuje ustawa. Decyzje PKW nie są ostateczne, partie mogą wnieść skargę do Sądu Najwyższego. Oba ugrupowania z komentowaniem tej decyzji czekają do momentu otrzymania jej na piśmie. Teraz zagranica. Prezydenci Francji i Litwy uzgodnili, że Unia Europejska powinna nałożyć w tym tygodniu sankcje na Białoruś. Emmanuel Macron przebywa z wizytą w Wilnie, gdzie spotkał się dziś wieczorem z prezydentem tego kraju. Więcej o tym w korespondencji Kamila Zalewskiego. Podczas konferencji prasowej w litewskim Pałacu Prezydenckim Emmanuel Macron zapewnił, że popiera Białorusinów w ich dążeniach do uwolnienia się od reżimu Łukaszenki. Francja zawsze jest po stronie obrońców wolności, oświadczył francuski przywódca. Zapowiedział, że jutro spotka się ze Swiatłaną Cichanouską. Liderka białoruskiej opozycji zaapelowała do niego o mediację i liczy na to, że Macron pomoże w przełamaniu impasu w jej kraju. Obaj prezydenci zgodzili się też co do tego, że Unia nie może tracić czasu i powinna zrobić wszystko, aby sankcje zostały omówione, uzgodnione i nałożone na reżim na kolejnym szczycie przywódców wspólnoty. Aleksander Łukaszenka nie wygrał wyborów, ponieważ były one nieuczciwe i zostały zmanipulowane. Dlatego nie możemy go uznać za prawowitego przywódcę, powiedział litewski prezydent Gitanas Nausėda. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. I z Wilna jeszcze na koniec przenosimy się do Brukseli. Komisja Europejska powróciła do pomysłu rezygnacji z drobnych monet. 1 i 2 eurocentówek. Dziś komisja rozpoczęła konsultacje z krajami członkowskimi w tej sprawie, a więcej o tym Beata Pomecka. Swoje opinie mogą nadsyłać organizacje konsumenckie, pozarządowe, krajowe instytucje finansowe czy indywidualne osoby. Konsultacje potrwają 15 tygodni. Na podstawie otrzymanych uwag Komisja Europejska przeanalizuje skutki gospodarcze oraz społeczne, a następnie podejmie decyzję w sprawie rezygnacji z drobnych monet i zaokrąglenia cen. Chodzi o wprowadzenie jednolitych zasad.

parę wariacji i szaleństw na temat muzyki trapowej w tym wydaniu popularnym, ale też eksperymentującej z muzyką elektroniczną. Przypomnimy sobie też kilka singli, o których warto pamiętać z ostatnich miesięcy. No i wśród nich IMDb i jej najnowsze nagranie End of the World. Your mans don't fuck with my shit. Don't play by mines to replace what I give. I don't want no friends, I don't wanna call it quits. Quarantine with the fun team, bitch, we be lit. Don't make time for no hook, cause these hoes make me sick. Sip my titty, feel me good, watch the world turn to shit. The world is ending, but my love grows for you. For you. Worlds colliding, but I think I'd be falling for you, for you. I just wanna make you comfortable in my chest. Sip a little lean, watch me give you all this neck. We can take trips, get you trippy all night. You never felt, got you tripping on sight. You my new drug, need a dosage on sight. Got the LSD, LSD give you sight. Said he wanna see, now he's seen through the lies. I want all of you, do it all for you. You ain't never gotta question my loyalty, you know it belongs to you. I want you to go with me everywhere, do you wanna be there? My heart is too pure to be insecure, I don't wanna slow down. I want you to stay with me, you part of my world now. Baby, you don't gotta hide nothing, cause you home now. If you wanna ride along with me, then let's go. The world is ending, but my love grows for you. For you. World's colliding, but I think I'll be falling. O tym, że świat się kończy, ale miłość potrafi się w tych warunkach narodzić i rozpalać coraz namiętniej, śpiewała IMDb w swoim najnowszym singlu. Jest to na pewno ciekawe rozwinięcie tego, jakie brzmienie ta artystka proponowała nam do tej pory. No i też dodanie kolejnego utworu do naprawdę obszernej listy propozycji hip-hopowych wykonywanych przez kobiety. Bo gdyby tak liczbowo, ale myślę, że też mniej statystycznie, a bardziej przebojowo spojrzeć na to, jak brzmi 2020 rok, przynajmniej jeśli chodzi o te rapowe propozycje, no to Cardi B razem z Megan Thee Stallion i ich singlem WAP podbiły poprzeczkę bardzo wysoko i powodują, że ta kobieca scena nie tylko zyskała na znaczeniu, ale właściwie staje się teraz potężną machiną do proponowania nowej muzyki. Rina Sawayama to jest artystka, która pewnie z tymi wymienionymi przeze mnie mogłaby sobie przybić piątkę, ale woli to robić po swojemu. Woli przekazywać brzmienie, które kształtowało ją od bardzo młodych lat, czyli na jej albumie Sawayama jest po prostu dużo odniesień do muzyki popularnej lat 90. A co się wtedy działo, pewnie część z Państwa pamięta. Rozwijał się pop, rozwijało się R&B, ale też bardzo dobrze radziły sobie gatunki new metalowe czy new rockowe i Rinie udało się to wszystko zmieścić na jej debiutanckim albumie i to brzmi naprawdę nowatorsko. Come the Girls Song Like a Boys to jest propozycja, którą gramy. Excuse my ego, can't go incognito. Every time you see me, it's like winning big in Reno. Don't fuck with me, ho, take you down like judo. Make it rain and take it miss from London to Meguro. Like a fever, make you a believer. Write my name up in the sky from Paris to Shibuya. Give me Prada, Mugler, version of Nicola. Elevate your vision when you put me on the cover. Rina Sawayama z singlem Comme des Garçons zdecydowanie kontynuuje ścieżkę, która została zaproponowana przez pierwszy utwór zaprezentowany przez nas dzisiaj w sekcji rytmicznej, czyli nie ma spania, mówiąc krótko, bo to bardzo energetyczna propozycja. Jak mówią i wypisują w różnych miejscach sami fani muzyki Riny Sawayamy, jest to po prostu nadzieja dla muzyki popowej i rzeczywiście bardzo ciekawy dowód na to, że pop wydaje się być gatunkiem, który nie ma określonych ram, a co się z tym wiąże, nie można stwierdzić jego końca, przynajmniej nie w 2020 roku. Parę lat temu podobne rzeczy próbowała robić Rihanna na swojej płycie Anti. Wtedy jeszcze mniej odważnie, bo miało to prawdopodobnie związek z dużo większym obciążeniem finansowym, z którym wiąże się bycie gwiazdą numer jeden, ale i tak wyszło bardzo dobrze i myślę, że bez płyty Anti nie byłoby takiego krążka jak Sawayama. Wracamy zatem do wydawnictwa Riany. Czas mija, ten krążek jest nadal jednym z moich ulubionych popowych albumów ostatniej dekady. Nie jest to łatwe, żeby przekonać słuchaczy do jakości wydawnictw Riany, bo pewnie większości z Państwa kojarzy się z takimi bardzo podstawowymi założeniami, które ta artystka wyrobiła sobie, będąc obecną na scenie ponad 10 lat, ale to jest naprawdę jakościowy i wartościowy pop i to jest płyta, która wyznacza mocno kierunek tej muzyki na lata następne. Czekamy, aż kolejnym albumem uda jej się udowodnić, że ten tytuł księżniczki, jak na razie muzyki popularnej, nie został jej dany na darmo. Machine Drum i album A View of You to jest kolejna propozycja, którą gramy dzisiaj w nocnej sekcji rytmicznej. Na dobrą sprawę Single Star jest jedną z zapowiedzi, które anonsują ową płytę. Płyta ukaże się nakładem wytwórni Ninja Tune, na którą my jesteśmy ostatnio dosyć mocno wyczuleni i wyostrzone są nasze uszy, bo ich katalog w 2020 naprawdę prezentuje się różnorodnie i interesująco. No i zarówno w tym utworze, jak i na całej płycie Machine Drum zdecydował się na współpracę z różnymi artystami. Jedna pani prezentuje się szczególnie ciekawie i o niej trochę więcej za chwilę. Unfind Star, czyli utwór, który zapowiada nowy album Machine Drama, jednej z barwniejszych postaci na współczesnej scenie muzyki elektronicznej, poczynając od tego koru, czyli kręgosłupa jego działalności, z takimi szybszymi, trapowymi odniesieniami poprzez muzykę dżukową czy footworkową, ale także współpracę z artystami popowymi. Machine Drum trafia do wytwórni Ninja Tune, no i właśnie tam zaproponuje być może najbardziej dopracowany, a zdecydowanie najmocniej konceptualny album w jego karierze wydawniczej, A View of You. Oprócz Monopoly czy Tanner Lee, którzy wystąpili gościnnie w tym utworze, na płycie pojawią się też Freddie Gibbs oraz Fader. Fragmenty tych utworów, a nawet całość można usłyszeć gdzieniegdzie w internecie, więc jest to taka konkretna zapowiedź. Cieszę się bardzo, że ta płyta wychodzi, bo dzięki niej do moich uszu trafiła ta pani, która w tym utworze śpiewała. To jest właśnie wspomniana Tanner Lee. Postać absolutnie wszechstronna i też będąca tak na bakier z całą branżą muzyczną. Ale o tym więcej za chwilę. Teraz propozycja taka prezentująca całość twórczości Tanner Lee i w ogóle jej podejścia do muzyki. Mama Saturn. Tell me all your names, baby. Tell me all your names, I need to know. Then I'll tell you mine, baby. Then I'll tell you mine, and we can go to pass the time. Shift paradigms, align our bodies with the sky, till I am yours and you are mine. I'd do anything for you, yeah, I'd do anything for you. Baby, just say the word, and we make perfect sense, so I cannot resist, no. I can feel the urge to drop defense at my expense. Allow my body to ascend along with yours. That love commands. Close my eyes, embrace my matter. Swing my hips as if they bear the rings of Mama Saturn. Stretch my vertebrae so we can climb it like a ladder. Step into our world. Close my eyes, embrace my matter. Swing my hips as if they bear the rings of Mama Saturn. Stretch my vertebrae so we can climb it like a ladder. And step into our world. Exist, no. We do not exist, and yeah, we're real. I try to reminisce, so I try to reminisce, so I can feel, so I can sell through parallels, so I can leave and then resurface on a diet that's blue and pale. If we can let this thing flow, take care of our needs, so we can let our leaves grow, feed it to the people. Then we as a people say goodbye to ego. That's where love evolves into unknowns and infinites we never thought it'd go. Close my eyes, embrace my matter. Swing my hips as if they bear the rings of Mama Saturn. Stretch my vertebrae so we can climb it like a ladder and step into our world. Close my eyes, embrace my matter. Swing my hips as if they bear the rings of Mama Saturn. Stretch my vertebrae so we can climb it like a ladder. Step into our world. Mm-hmm. Tannerell. I nagranie zatytułowane Mama Saturn to propozycja, którą zagraliśmy właśnie w nocnej sekcji rytmicznej. Wspomniałam o tym, że ten utwór jest taki bardzo reprezentatywny dla twórczości Tannerell, czy właściwie to od niego można by zacząć przygodę z poznawaniem jej muzyki, a to w związku z tym, że parę tygodni temu Tannerell powołała do życia instytucję, która nazywa się Mama Saturn Enterprises i przede wszystkim chodzi o to, że w ramach jej działalności Tannerell będzie prowadziła swoją działalność muzyczną. Nie jest zainteresowana współpracą z wielkimi wytwórniami. Nie jest chyba też bardzo nastawiona na odcinanie kuponów od swojego talentu i swojej niebywałej urody. A zależy jej przede wszystkim na tym, żeby poprzez muzykę wyrażać swoje emocje i tworzyć takie światy, które są jej najbliższe. Wydaje się zatem, że te podstawy, które każdy artysta powinien mieć wpisane w swoją mentalność, są czymś, co należy w dzisiejszych czasach dodatkowo zakomunikować, bo wcale nie są one tak oczywiste. Serwisy streamingowe i różnego rodzaju portale podpisują Tannerell jako artystka popowa, ale jak sama o sobie mówi, ona robi wszystko i nie chce, żeby gatunki w jakikolwiek sposób ją ograniczały, bo dużo więcej czerpała do tej pory w swoim życiu i dużo więcej chce dać i równie dobrze można by o niej powiedzieć, że jest twórczynią rockową. To, co dla mnie jako słuchaczki jest jej niewątpliwym atutem, no to głos. Bardzo głęboki, bardzo stonowany i myślę, że mocno wyróżniający się na tle pozostałych czynnych obecnie wokalistek z tego obszaru emocjonalno-brzmieniowego. Jeszcze jedna propozycja od Tannerell, to jest jej nowy singiel Nothing Without You. I've been chasing the moon and the stars, 'cause I've been trying to be where you are. Could it be that I'm searching too hard? I wish you'd come and find me. Won't you come and find me? 'Cause I'm down when you're far away, yeah. When you're gone, I don't sleep for days, yeah. I've been stuck in the darkest stage, yeah. Can't you see what I'm trying to say? I'm nothing without you. I'm nothing without you. I'm nothing without you. I'm nothing without you. You're my missing piece, I don't wanna live without you. You're my missing piece, I don't feel at home without you. 'Cause I'm nothing without you. I've been running away from the sun. Girl obsessed when it's all said and done. 'Cause they can't tell me that you're not the one. So baby, come and find me. You need to come and find me. 'Cause I'm down when you're far away, yeah. When you're gone, I don't sleep for days, yeah. I've been stuck in the darkest stage, yeah. Can't you see what I'm trying to say? I'm nothing without you. I'm nothing without you. I'm nothing without you. I'm nothing without you. You're my missing piece, I don't wanna live without you. You're my missing piece, I don't feel at home without you. 'Cause I'm Cause I'm trying to be where you're trying to be, where you're trying to be, where I chasing you, chasing you. Tanneril i Nothing Without You. Brzmi to jak wielki potencjał, jak artystka z naprawdę ogromnymi możliwościami nie tylko do komponowania muzyki, ale też tworzenia odpowiedniego klimatu. Nie będziemy od niego uciekać. Zostaniemy teraz w obszarze muzyki elektronicznej, ale z takim mocnym naciskiem na kwestie kompozytorskie. Wśród muzyki, która spokojnie mogłaby być soundtrackiem do jakiegoś dużego wydarzenia wizualnego. Zresztą Emma, czyli artystka, która pojawi się zaraz na naszej antenie, miała okazję współpracować przy tego typu wydarzeniach. Jej najnowszy album zatytułowany jest Indigo Dream. Utwór, który go otwiera, nosi tytuł Intro Indigo. Thank you. To fragment świata Emmy Davis, występującej po prostu jako Emma. Jej album Indigo Dream ukazał się nakładem wytwórni Local Action. Ciekawa bardzo pozycja, ciekawy dom wydawniczy, w ramach którego mamy do czynienia z nową muzyką elektroniczną, ale mniej więcej w tym stylu, który prezentuje Emma, czyli zahaczającej o soundtracki, czy też o takie kompozycje eksperymentalno-ambientowe. Na pewno mają one w sobie coś ze słuchowiska, po prostu. Zresztą tak jak tytuł tej płyty wskazuje, czyli Indigo Dream, jako inspirację Emma potraktowała przede wszystkim sny, to co podczas nich się dzieje i to w jaki sposób sny mogą pomóc zrozumieć człowiekowi prawdę na temat jego osoby. To był początek tej płyty. Odsyłam Państwa do całego wydawnictwa, jeżeli mają Państwo ochotę zaszyć się w takim właśnie świecie. Może na zachętę powiem, że jeden z utworów, mniej więcej w połowie płyty, zatytułowany jest Ryan Gosling in Space, więc tu kolejna filmowe nawiązanie. Przed nami utwór od producenta, ale także wokalisty muzyka jazzowego, który nazywa się Casa Overall, z jego ostatniego wydawnictwa I Think I'm Good. Can't wait to show you how I've been dreaming of a life with you. kolejna bardzo intymna i bardzo indywidualna płyta, która ukazała się w 2020 roku i którą można zaliczyć do grona najciekawszych wydawnictw. Kasa Overall i płyta I Think I'm Good. Tak jak wspomniałam wcześniej i myślę, że ten aspekt jest nawet istotniejszy niż walory muzyczne, czyli ten osobisty przekaz, z którym Kasa Overall postanowił zmierzyć się w przypadku tych kompozycji. W takim ogólnym odbiorze to jest płyta jazzowa. Ale tak jak mogliśmy usłyszeć w utworze Halfway House, ten jazz został tutaj potraktowany jako jeden z głosów, z których artysta korzysta, opowiadając swoją historię. Wrócimy teraz do utworu, który grałam parę tygodni temu na antenie programu trzeciego. Wtedy przy okazji takiej subiektywnej oceny twórczości i kariery Jamesa Blake'a. Były sygnały, żeby do tego utworu wrócić, więc zróbmy to. To remix nagrania Mali. To jest kolejny utwór, co do którego mam takie poczucie, że trzeba do niego wracać. Malay Changes, Harmony Mix, James Blake. Harmony Mix to jest pseudonim Jamesa Blake'a, którym podpisywał się na początku swojej kariery muzycznej, przede wszystkim w obszarze tego działania remiksowego. To właściwie wszystko w nocnej sekcji rytmicznej. Renata Szewczak i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Może się wydawać, że to muzyczne pożegnanie jest inne niż klimat, który do tej pory zbudowaliśmy, ale to są artyści z Wielkiej Brytanii również, artyści bardzo mocno związani z tamtejszą sceną uliczną, więc wszystko zostaje w domu. Pasalie i My Family, jego najnowszy singiel. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. What you want from me? Pussy, I don't owe nobody. Front lines, all you see is cats calling. They only wanted up from me. Hey, see me right there with my family. In the middle of the streets with my family. Big hunting there for my family. Brick it to my family. Bust a ride for my killy killy. No cap, bust a bell, make it ring like that. Have you ever seen a madman giggle after? You don't roll up a brother like that. You're smoke like that. Hey. Who want what? Big fat cool, get caught in your melon. BRG, man, I slap with a weapon. No Van Damme, man, slap with your step. None boring. All of them roaches, I ain't that guy, man, I ride in torches. Oh, them boy appalling, no my enemies, them falling. Hey, back up, break it to on me. Kick back, man, so he says Van Damme. Oi, let up, we don't know Van Damme. This is their ways, that's where I'm standing. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Fundacja Fort III Pomiechówek realizują projekt pod nazwą Zachowajmy w pamięci Fort III w Pomiechówku. Fort był w czasie II wojny światowej najstraszniejszą niemiecką katownią gestapo na Mazowszu. Dzięki informacjom od świadków i ich rodzin mamy szansę poznać całą prawdę o tym miejscu. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem 22 828 08 94 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Żegnamy reklamy.